Dokąd odjechał ten pociąg naznaczony hip-hopem? Cisza i wielokropek, patrzę na pierwszą fotę. Na pierwszy plan to czarny ptak przepalony kliszy. Usiadł na białej budce, chce trochę ciszy. Dworcowy bezruch, skwar, wagony w obrazkach. Stara wczówka, pocztówka z mojego miasta jak szary winyl z białym stokiem w objęciach. Koniec i kropka ze środka zdjęcia. Dokąd frunie gołąb ten z drugiego kadru? Okruchy chleba do nieba zbiera, zawróć. Proszę zawróć, zaczekaj, zaraz przyjdę. Dzięki Boże jest mi dobrze pod twoim skrzydłem. Koszulka Player One dla mnie wtedy wyjątkowa. Dziś player został sama prezent, głęboko schował. Rozmowa z Judem nas miłością karmi, choć nie ostre jak tło katedra i kościół farny. Kto potrafi fotografii nadać życie, cicho krzyczeć, łazić nocą, czuwać o świcie? Kto potrafi fotografii nadać sens, chwycić to i mieć chęć to od nich te pięć zdjęć? Kto potrafi fotografii nadać życie, cicho krzyczeć, łazić nocą, czuwać o świcie? Kto potrafi fotografii nadać sens, chwycić to i mieć chęć, to od nich te pięć zdjęć. Nasze spory były spory, ale słowa puste. Rozmowa manekinów w gabinecie luster. Zobacz, wielka cisza, bo miłość była wielka. Okno na świat złudą odbitą w kafelkach. Ta farba pęka, korpusy stoją dalej. Strupy ze stropu strapane, cholerna pamięć. Szara para się rozpada na singla. Kończy szluga i spieprzam z tego kibla. Czwarta fota, coś warczy, popatrz. Wystarczy zdjęcie, grymas na pysku piesku. Oko na oriencie, głodny wilk z mikrofonem i krwią na każdy wers. Nie oddam ani kropli, dotknij, spróbuj wejść. Nieufny wiesz, liznąłem blizny od bliskich. Kość mega jakość, a nie błyski. Rzucam mięso na beat, nie wyje ku za światomoby. Nigdy jak kundeloby, nigdy za siatą. Nasza droga to krzyż, od ręka na rękach maluczkich. Myśl na zakrętach, jak trudno być ludźmi. Pamiętaj z musich, by nie widzieli w tobie próżni. Człowiek to człowiek, ktokolwiek próbuje poróżnić. Dziś późne lato, latam sam po tych polach. Z naturą zjednoczony, zmęczony Polak. Pora kończyć to, kiedyś wrócę z powrotem. Daleki plan, duch zasnął za ostatnim snopem. Bam, wysyłam dziękuję, tyle na dzisiaj. Cięcie, pierwsze zdjęcie to robota Kizia. Numer 2, Superfly, lot again and again. Kromka w ręku, za aparatem UFO the man. MG, ta fota, tota z manekinem. Ja dalej płynę, robale oblegają zdobyć. Patrz na minę, na winę o ostatniej Podlaski mikrokosmos, wybitny autor świętej pamięci Wiktor Wołko. Kto potrafi fotografii nadać życie, cicho krzyczeć, łazić nocą, czuwać o świcie? Kto potrafi fotografii nadać sens, chwycić to i mieć chęć, to od nich te pięć zdjęć. Kto potrafi fotografii nadać życie, cicho krzyczeć, łazić nocą, czuwać o świcie? Kto potrafi fotografii nadać sens, chwycić to i mieć chęć, to od nich te pięć zdjęć.